أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جدل افضاد falëndërim i takon Allahu subhanahu wa ta'ala. Vetëm Allahut i bindemi dhe vetëm ati i falje dhe ndihmi kërkojmë. Salavatet selamat mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë besimtarët që të ndjekin rrugën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë ligjëratat e rregullta të ditës së shtunë, të ditës së hanë, mbi komentimin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahut te bareke ve teala. Jemi në surën Al-Baqara, kemi kaluar dikun 100 ajete, ndërsa surja Al-Baqara ka 286 ajete, është surja më e gjatë në Kur'an. Dhe kemi përmend se nxënja apo kuptimi i kësaj sure çel mundësi për me kuptuar këtë Kur'anin Allahut te bareke ve teala. Andaj është e njohur fjala e sahabe se kush e di surën Al-Baqara te na është dietar, është hoxh, nga se surja Al-Baqara është shumë e gjatë. Para se me vazhdu me ajetin ku kemi ngel, me lejnë Allahu te bareke ve teala, një dobi të cilën duhet ta shkoqisim si nxitje dhe motiv për ta mësuar librin e Allahu te bareke ve teala. Të nderuar vëllezër, e dini se është një shkollë e cila në gjuhën e sahabëve, në gjuhën e tabiinëve, tabi tabiinëve dhe imamëve të muslimanëve ka qenë refuzuar më të madhe, është shkolla e logjikës. Pra, ekziston një shkollë, ideologji, sistem me të cilin punohet, dhe ajo quhet shkolla e logjikës. Dhe e gjejmë te shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kjo shkollë refuzohet, te tabiinët refuzohet, te tabi tabiinët refuzohet. Dhe kjo shpesh herë let kuptohet sikur muslimanët janë kundër logjikës. Shveshar lënd kuptohet si kur muslimant janë kundër logikës. Dhe Shejhul Islam Utejmije ka marë për cipër të të shpjegon se ky kuptim i sahabeve kundër një lloj të logikët caktume nuk është se muslimant nuk janë me logikën. Mirë, po muslimanët nuk janë me atë logikë e cila thot nëse unë nuk e kuptoj ajo nuk ekziston. Nëse unë nuk e kapi, ajo nuk qëndron. Nëse unë nuk e di, ajo nuk ekziston. Nuk mundet me ekzistue. Është kundër kësaj logjike. Pra, grupi sahabeve, tabiinëve, tabi tabiinëve. Ndërsa thotë Shejhul Islam Utejmije, s'ka logjik në dynja çnosh që vjen ndesh me Kur'anin Allahu te bareke ve teala. Nga si libri i Zotit Xhelalu vjen me informata nga kush? Nga krijuesi i mendjes. Ai i cili e ka krijuar mendjen. Andaj dhe zërë, në mësimin e Kur'anit, në mësimin e ajeteve të Allahu të bare kjo vëtala, njeri ju e rrit logikën, njeri ju e zhvillon logikën e ti, e jo që del kunder logikës e ti. Mirë, po, nëse dikush shturjet e veta, devijimet e veta, hamendjet e veta, lëkundjet e veta i quan logik, atër Kur'ani refuzon ato. Nga se lufta është në emër, lufta është në emër, siç kur na ka treguar neve pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ku ka thënë se do të dalë një kohë nga ummeti jam, dikush do ta quajm alkoolin me emër tjetër. Kjo rvatje me ia ndrua emrin nuk është qëllimi këtu, qëllimi është te lejimi. Për shembull, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ka treguar se do ia ndrojnë emrin alkoolit. Shem nuk i thot raki, po i thot bërshemu me emra tjerë, freskuse, verë, e kësë mëra. Kjo për ta lejue. Mirë, po, emërtimi një gjëje jo me emrin e vetë nuk janë ndronë dispozitën të Zoti të bare kjo vëtjala. Bërshemu, Allahu të bare kjo vëtjala i ka kriju shumë gjëra dhe ju ka dhonë dispozita. Mishi derit, coftina apo ngërësira, alkoholi, zinaja, vjedhja, e kësë mëra. Këto janë vepra caktume, elementet caktume që kanë dispozita. Nëse dikush ja undron emrat, nuk mundet mi andru dispozitat. Shemë, nëse dhët dikush, unë e vjedhi se s'kam qare, pra e kam nevojune. Kjo e lejon vjedhin? Jo. Sa i nuk ka nevoj. Nëse dikush zinan e qumë për qemull, njoftim, dalje, njoftim, apo, e kështu me ra. A e lejon kjo amoralitetin? Jo. Alkohol, nëse dikush e dhëtë, kjo të freskon, kjo pije që ta freskon shpirtin. A e lejon kjo? Jo. A në e të ndërruar lezer. Në këtë kontekst e kanë mohu sahabët logikën. Jo logikën e njeri. Nëse njeri pa logikë nuk ka mundësi me qëndru. Andaj ta për nga mberi jonë sallallahu alajhi wasallam, se njerëzillëku njeriu të në mene. Sa ka mene, njeriu ka dhe një njerëzillëk. Si do qëtë, neve vazhdojmë me lejnë Allahu te bareke ve teala në shpjegimin e ajeteve të cilat në kanë ngelë. Ajeti 102 i surës El Bakara ishte ajeti ku fliste për sihri. E përmendëm se në kohën e Sulejmanit kanë provu me gjetë sekretin se si po e udhëheq sundon Sulejmani alayhi salatu wasalam njerëzit dhe e kanë akuzuar se ai po mirret me sihr. Allahu xhelalu ala e ka mbrojt dhe e pam se maja e sihrit është me nda burrin prej grujës, pra me prish familjen. Allahu na ruaj të gjithë neve, familjet tona dhe të gjithë muslimanëve. Pastaj Allahu xhelalu tregoi se ata sihrin e kanë bërë me vetdije. Ata sihrin e kanë bërë me vetdije dhe sot ka shkolla të sihrit. Sot ka shkolla të sirit. Pastaj vazhdon Allahu xhelaluhu në ajetin 103 dhe thot: "Walau annahum amanu wattaqu lamathubatu min indillahi khairun law kanu ya'lamun." Thot Zoti jon te bareke ve teala në ajetin 103. Sikur ata të kishin besuar. Dhe keni parasysh vëllazër, po flet për jehudit. Thot sikur ata të kishin besuar. Dhe na e dim se krejt jehudit shumë për imanit besojnë. Shumë pjesë të imanit besojnë. Për shembull, thojnë la ilaha illallah. Këtë jehudin dunja sot thojnë la ilaha illallah. Sigur na që themi. Nuk ka zot të adhurua me merit që adhurohet përveç Allahu te bareke ve teala. Mirë po Muhamedi nuk ka pejgamber. Keni parasysh. Thojnë la ilaha illallah. Ha? Musa, Rasulullah. Sulejmani, Rasulullah. Daudi, Rasulullah. Muhamedi nuk ka Rasulullah. Andaj në kohën e pejgamberit se selam ata kanë thonë la ilaha illallah. Andaj në Mekë pejgamberi s.a.s. ka thirrë në la ilaha illallah dhe Muhammed Resulullah. Dhe u shkon në njohur kush thot la ilaha illallah e ka pranu fejen. Ndërsa në Medine pa tjetër u kanë me thonë Muhammed Resulullah. Sa ta la ilaha illallah kanë thonë vetëm se. Andaj ata la ilaha illallah thonë, besojnë ditë gjikimit, besojnë logari. Madje jehudet besojnë shumë ma shumë se krishtarët. Jehudet besojnë shumë ma shumë se sa krishtarët. Madje dhe debatet e të cilat nxjerrin në emocione argumentojnë për këtë se priftat janë shumë më dobët dhe shumë më të paaft për t'ju përgjigjur shumë pyetjeve, të cilat ata nuk gjejnë gjevap, ndërsa jehudit kanë gjevap. Jehudit kanë gjevap. Sidoqoftë, ata kanë një grumbull të imanit. Allahu thotë në Kur'an: "Walau annahum amanu", sikur ata të kishin besuar. Kan thënë komentatorët, sikur të kishin besuar imanin që ka lip Allahu. Nëse vëllazër ekziston një tim i imanit të këta njërës. Pra besojnë pjesërisht qka të dojnë. Andaj në eve në kaloj ajeti ku tha Allahu te bareke ve teala: "E fe tu minu në bi ba'di il kitabi ve te këfuru në bi ba'di." A e besojnë një pjesë librit, një pjesë e lini? Dhe kjo fatkecish për ndodhe dhe shumë prej atyre të sëtë thonë që janë musliman. Thot kjo pik shumë e ranë, jo. Kjo tjetra po, kjo jo. Dhe zërë na nuk kena mundësi me Zotin me bëksi raporti. Po, jo, po, jo. Nësa jo zotë në jena ropë. Andaj në duhet të pranojmë plotësishë ka orpe Allahu të bare kjo të ala. Thetë Allahu gjelluale: "Walau ennehum amenu", sikur ata të kishin besuar. Këtu të kishin besuar nuk është ajo qka ata e besojnë, por është ajo qka ju mungon prej besimit. Apo? Andaj edhe neve shpesher ju themi njerëzve, që mu thënë edhe unë i besoj Zotit. Kush sa të thonë se nuk i besojt Zotit? Ne jemi të dhëmë ju bind, mi ju nështru Zotit. Dhe ka dalim, ka dalim. Në përshimë njani, përshimë sigur njani mi thonë, respektoj e prindin, a i thëtë unë e di që e kam bab. Nuk ka të ta diskutu kërkush që e ki bab, që së në më hangë këta. Andaj thë që e khlisam vë të imi, rahimehullah, se besimin Allah pashman shmërit, i së në ek, së mund është me ek. Mirë po mi ju bind Zotit dhe diçka tjetër. Ta Allah me qka shkohot me bindje. Kush u ka bindë dhe kush nuk ju ka bindë. Thëtë Allahu gjellu ala: "Wattaqu", dhe sikur të ishin ruajtur. Pra ata s'janë rujt. Ata nuk janë rujt. Dhe disa djetarë subhanallah i ladhim kanë zinë dhe me thonjë shumë të lartë. Dhe ajo është se ajë cilë nuk ka takvallah, gradualisht i bje imani. Esa Allah u gjelële ka lidhë këta jetë. Për cëndën me vëmendi, i këshko telefon, Kur'an telefon, apo le të hapë mushafin, në ajeti 103 sura Bakara. Thotë Allah u gjelële, walau ennehum amenu wa taqaw, si kur ata të kishin besuar dhe të ishin ruajtur. Pra ajë cili së ruhët, të du ne jam musliman, besoj, nja Allahu, nja për nga mberi, hap, krejnë regu. Mirë po nuk ruhët, nuk i ruhë gjunave, nuk i krymë farzët. Këti gradualisht i bjedha jo besimi që e konë zemër, komplet. Andaj Shekhu Islamet i mjedot, kush s'ka takvallëk, ha, i bje gradualisht imani. Pikti kandit kanë thani lisoneti, imani është fjalë dhe vejpër. Fjalë dhe vejpër. Thëtë Allahu gjelluara, le me thubetum min indillahi khajirë. Do të këshin morë shpërblimin të Allahu më të mirë. Këtu për shfarë shpërblimi bëhat fjallë? Ata sihrin dhe zëpse kanë bëhë? Për me sundu. Për me sundu. Për me pas hisët tokës, për me pas pare, për me pas material. Allahu që dhëtë, me pas besua ta që shduhë, dhe mi u pas drujtë Allahot, se vapi Allahot i shkonë ma i khajrit. Se vapi Allahot i shkon ma i kajrit le u kenu ja lemun, si kur ata ta dinin. Si kur ata ta dinin. Këtu të nërua vlezër, Allahu Gjellë e ka qelë derë me pendimit. Si kur ata të besonin dhe të kishin frikë Allah, pra e kalon qelë derë e pendimit dhe kjo për rahmetit matë Allahu të barek e vëtë ala. Allahu Gjellë Gjellalu hu, tiranëve më të mdoj dunjoj u ka qupin nga mbarë. I ka qupin Firaunit për nga mbarë, dhe zë ka thonë unë jam zoti. Unë jam zoti. Allahu që e ka që Musën të Firauni ka të në thuj, apo këthejsh, apo këthjelësh. Andaj dhe zër, nga kjo kuptojmë, se edhe sihir bazve, Allahu ju ka qilderë. Jo veç kasë, në surën e gashije, Allahu që në gjelaluhu, në ka të regu për disa njerës të cilat i kanë djegë musliman për zgjalli. Kanë qilë hendeqe, i kanë kalë me zjarë, dhe i kanë gjujtë musliman që aty. Allahu Gjellar, pasi e tregon sa ata do t'i dënon, ka thonë, përveç atyre shka pendohën për tëne. Kanë djekë muslimant me, edhepse të na është ma e madhe me djekë një njëri, atë Allahu Gjellar është ma e madhe me besu ata. Pra, vrasja është kulmi i fesatin tokë, por të Allahu ka dhe diqka më të madhe, dhe ajo është muhimi ti, mos me besu ata. Këto njerëzit normal se janë ma afërt, shqisa dhe i shikojnë gjërat me shqisa. Andaj thëtë Allahu të bare kjo e tala, si kur të kishin besuar dhe të ishin ruajtur, do të kishin morë se vapin të Allahu. Këtu një shpjegim shpejt, nga se neve do të vazhdojmë me ajetet, të cilat janë transishme. Se vap, dhe zërë, ne edhim fjallën se vap. Që të vëllën se vap? Arabët pejtë ku t'i thojnë thëup. Thëup. Nërsa thëup është gjdo sen shka silët pini cakut këthejë prap të veni vetë. Pra që kjo thëvab? Nisë që tu, silët prap këthejë të qaj venë. Kjo thëvab. Andoj petë ku përshimë merët, edhe pas taj mështilët dhe të cakut jetër. Andoj thëjnë thëup. E marë pini anë e mështilë. Ky term është përdor pas taj për vej prap. I thëjnë a përshimë thëvab. I thëjnë a përshimë thëvab. Mirë për në gjuhën e shëriatit thëvab, përdorët edhe për dënimin. Përdorët edhe njerë dhe për dënimin. Pse? Nga se sevap do më thanë mu të këthi qajo që e ki punue. Andoj të Allahu të barë kjo tale, me pas besu dhe mu pas drujt, jo këshmi këthina punën e mirë me shpërblim. Andoj dhe zërë sevap, që do më thanë, me morë që ka e mëriton. Edhe pse pastaj, këtë term është boj veçan për të mira vetëm. Vetëm për të mira. Pastaj është veçu e termi dënim për të qia. Thadë Allahu Gjellë Gjellalu në vazhdim. Ajeti 104. Ja e juhellëdhina amanu, la të kulu ra'ina, wa kulu ndhurna, wa sma'u, wa lil kafirin adhabun elim. Ma ja waddu lëdhina kafaru min ahlil kitabi, wa lal mushrikina en ju nëzzel alejkum, min khajrim min rabbikum, wallahu jahtasu bi rahmetihi men jesha'u, wallahu dhul fadlil adhim. 104, 105. Ajete shumë thella, me plot porosi, me plot mësime. Thetë Allahu Gjellivala, oju të cilët keni besuar, ojtë të cilët keni besuar. Kjo thirje, vëllezër, është thirje lartë. Çdo kush i cili ndin veten besimtar, do të më anu veshin mirë. A dhe ka thënë Abdullah ibn Mesudi, asghi, vënoja veshin mirë, kur thoi Allah, ojtë të cilët keni besuar. E se ti tash të kalzonaj diçka, o të urdhnon, o të ndalon, o të këshilon, o të alarmon. Do me thonë diçka, mirë po pse të thirë njëherë, që ishi me vëmendje. Ojtë të cilët keni besuar, mos thuani ra'ina wa qulu undhurna. Mos thuni ra'ina, po thuni undhurna. Do ta tregojmë ngjarën pas sa e kuptoni çka është ajeti. Dhe dëgjonu dhe bindnu. Dhe për qafirat ka dënim të dhëmshëm. Të ndëruar vëllezër, ju e dini se gjuha arabe është gjuhë me plot kuptime. Shumë kuptime. Dhe gjuha është ma e madhja gjuhë që ekziston në dunja. Gjuha arabe. Andaj edhe ka zbrit libri më i madh i kitë librave të mëhershëm, i cili është Muhejmin, mbizotru si kitë librave në gjuhën arabe. Andaj s'ka polemik as të musliman, as të ju musliman, se gjuha arabe gjuha më e madhe. Fjala ra'ina do me thanë pritëm pak të të ngoj mirë. Kër i thu t'i bujtë shumë, aja të të folë t'yje, e t'i thu, tamam veç kadale të të përvecoj mirë. Pra i thu, ndalu, folëm kadale, që të të kuptoj mirë e që të dëgjoj pasaj të zbëtoj. E njëta fjalë është edhe undhurna. Pra që të dy fjalë, vëzër? Ra'ina, undhurna, e ka një kuptim bukfalisht. Kër i thu t'i kujtë, undhur, ja, prit pak, veç të të ngoj mirë. Jehudit nuk kanë lanë mundësi që ekziston, që i shkon me një njerit për me e shkel për nga mberin zëzëllëm, vetëm se e kanë përdor. Deri sa edhe kanë lujt me kuptime. E tani do njerë i kanë dhanë jehudit për nga mesam ra'ina, prit të ngoj mishë apo thua. Këtë shpreje kanë përdor dhe sahabut. Vëmë një rësu Allah, andaj për nga beri se selleme ka përsërit fjallën tre herë, së të ngojë njëri ju mirë. Tani, jehudit e kam përdojrë këtë shpreje, dhe ndë njëre kam përdojrë dhe sahabët. Allahu Gjellua ka reaguhe. E dini një adit tjetër që ta lidhë me skejnë në fotografinë mirë. Një dit për ditve për nga beri se selleme, ka kalu një jehudi, dhe të i kanë thanë, Esselamu Aleikum. Edhe për njësëm ka thanë, Wa Aleikum. Edhe juve. Ata e kanë hek një lam pi selamit. Shemot, es selam, lam ka atin, midis. Es selam dihet, paqja, apo, siguria që vëmbi ty. Ata e kanë hek lamin, kur të hek lamin, që i bje, helmi që vëmbi ty. Vdic, u shkatrofsh. Tani ata janë bokin se shpejt, apo tonë, es selamu aleikum. E ta shtimin altu, që thave, e thot, selam dhash. Pra ata janë qatë si tinzar, qatë si frigacak, a i sënë thot ty hap të zi vdyq. Po qa ta gjumë fjallën, qikur ka plët njëzë kështu janë, tinzar, ta gjumë fjallën pasaj se frigohë. Edhe për nga mësram i ka mësu se hapot, këtë ju thujnë a të juve, kështu ju thujnë i valejkum, edhe juve. Si ta kënë për qëllim, të mirën, nësa në keqja e keqja. Tanin, që këtë kontekst e kanë shvizu edhe këtë fjallë? Ra'ina, kër i thu dikujt, ka dalë, është të kuptoj. Allahu që ka thamë, mos thuni ra'ina, po thuni undhurna. Pse, kanë thamë djetarët, nga se jehudit nërmjet veti, që ke qpreje ra'ina, e kanë pasë për qëllim, jo ata shka e ka gjuha, po një fjallë tjetër. Por që e më mi thamë, ra'ina, sikur në kuptimin o që banë, në nëshmin, ose o i vrajt, apo, Allahu Gjellewala, sahabët ju thot, ju se kini këtë qëllim, s'ka dyshim, nuk i ka thonë, asë i sahabëve më samë, o qoban, ose, o i vrasht, mirë po, Allahu Gjellewala dëshiron sahabët më mësu edhe edebin e fjales, mështu unë i qështu, pse, se jehudiju kur të angoje sahabët të thonë ra'ina, sigur knaqët, ja, sigur knaqët, të da shofi prej dobijit e sësat i kanë zirë, ديتان اندايت ندرو ولزر فيالا الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اويتسلت كني بسوار مستوني راعنا وقولوا undurna, po thuni undurna. Tani të ndërruar dhe zërë e pamë se në sihër qëfar pat dy elemente që e përbojnë definicionin sihërit. E para, ndryshimi i realiteteve në imaginat njërit. Pra sihërit qka është, e ban njërin me e pa dishka për shimu tu hec. Së tu hec? E ban me pa sigur gjarkën, s'ka gjarkën. E sigur që e kanë ba sihër vast në për isëri. Kjo është pjesa e parë e sihërit. Pjesa e dytë e sihërit është mi shfizu gjinët. Mi shfizue gjinët, pra mi angazhu gjinët për me bo diqka. Ekstumerat. Dhe këta ka historit shumë ta se si angazhohen gjinët për me bo shërbim njëriju. Për me bo si për shërë, e cila baza, po edhe për kajrë. Edhe për kajrë. Pra esenca e sihërit cila ke ndryshimi i realiteteve. Andaj në shëriat është ndaluar ndryshimi krijimit. Shumë shpesher o pysin a ban me intervenu të sytë, të veshit, të goja apo, këtë pasaj këta e kanë bo këtë civilizimet e huja, këta pjesë bazore të asoj që ata e besojnë. Allahu Gjellë e kanë ndaluar përveç për darura, përveç pizorit. Shumë djetarë kanë përmej, më shumë njani ka gjash gishta, qështu ka lindë. Djetarë e lejojnë me ek njani. Pse? Se nuk është standard nivel normal. Ose për shembull dikun shëmtohet shumë një pjesë, organ i njeriu, ta darë kjo largohet. Mirë po nëse zgudzon njeriu me e prek krimin e Zotit, nga se është rezistim apo hedhje poshtë e poshtësmoris ati. Nëse dikur intervenon, qka i thua? Se ki bo mirë. Qikur e mërë një sen edhe intervenon ta, qka i ti thonë ati që e ka boqta? Se ki mirë, so mirë. E kur lejot më intervenue, kur shëmton, kur të shëmton ajo qka e kije. Tani sihri është në këtë kaptin, ndryshim i realitetit në imaginatën e njëriju. Pi qësaj kaptin është ndalu edhe alkoholi. Pse ndalu dhe zërë alkoholi? Ndalu alkoholi, sepse njëriju kur dehet, nuk ishe realitetet. Andaj ka orë transmitim, njëri pisave, ka pira ki, pasaj është falë, dhe kur e ka ledzue, fjallën Allahu të barë kjo e tala, kulja e ju e lkafirun, la abudu ma ta abudun, thua, o ju ju besimtar, unë nuk e adhuroj qatë qka ju adhuroni. Aja ka hek një lam, la, ka thonë, o ju pa besimtar, edhe unë adhuroj qatë qka adhuroni ju. E Allahu gjë ka zbitë, aja, o ju të se të keni besuar, mos hinin namaz tuk e qenë të dehur, dhe se ta dini qka po thoni. Andaj, gjdo shërë është indaluar në shëriat. Edhe çdo vesile është ndaluar shariat nëse ajo çon ku në shart mat. Andaj pejgamberi s.a.s. ka thënë, nuk vetmohet një burr dhe një gruaje që janë çift, tuaj, një burr dhe një gruaje, tuaj ndër me vetë. I tretë janë shejtani. I tretë janë shejtani. Andaj të ndëruar lezer, ta kuptojmë tani kontekstin. Sihri pi shejtanëve. Ndron realitete në imagjinat. I do këtë njëri tinë se nuk o qështu. E prish burin me grujen. Tani, djetarë kanë thonë, pse në që këtë kontekst ka ardhë, mos thuni që këtë fjalë, po thuni që ta. Edhe pësa të fjalë jetë njëta. Jetë njëta. A ina, undhur në një fjalë. Pse i ndaloj Allahu Gjellë Gjellaluhu? Jo, shpesojnë vëmendi se ta kuptojna, dhe së shumë rëndësit të ndërurë lëgjër. Kjo është kaptina së në djetarë dhe kanë qujtë, kaptina e termeve, luhët me terme. Andaj Ibn Qayyim al-Jauziyja ka thonë në librin e tij Sawa'iqul Mursala, Allahu Jalla Jalaluhu ka ndaluar me luhët me terme. Keni pa dikush për shembull e zgjanon kaptinën e interpretimit. Shemo këto demagogjia e cila përdoret te qeveritarët kështu. Ata kur të sinizën rrein, kur? Ai përdor terme. Terme, të sa ti fryjn, kur do që janë përputhje me realitetin, thotë s'kum pas për qëllim këta. S'kum pas ta, ti s'munësh me zonë. Andaj është dita e gjikimit, thonë, s'ka këtu, s'ke pas për qëllim. E din që ke pas për qëllim. E tani dikush lunë me interpretime. Interpretim do me thonë, qka deshta me thonë. Tani, Allahu Gjellë Gjellë Luhu, në kontekstin e ndalimit sihrit, e ndaloj edhe me përdor një shprejhje, edhe pse ti s'do me thonë keq me ata, kupton dikush keq me ata. Jo, shumë e hollë, i jemi një mezhlis. Ti e përdor një fjalë. Ti nuk e ki për qëllim të keqen me atë fjalë. por dikush aty e kupton keq, apo talët me ashpreje, apo aludon diçka kundër fejes me ashpreje, aje kupton qashtu, jo ti që e thua ashtu. Allahu gjë ka thënë mos e thuj, mos e thuj. Andaj ka thënë Allahu te bareke ve teala, la taqulu ra'ina wa qulu ndhurna, mos thuni ra'ina, po thuni ndhurna. Djetarë dhe zë këta që kanë titulue, kanë thënë Allahu gjëlle gjelaluhu, i kam su sahabët edhe me i përdor shprejet e duhura. Shprejet e duhura. Dhe në këtë kaptin, hinë gjdo përdorim i shprejes, nga kush do qofë, ligjerus, shkrus, shpreje për t'i balë tjertë me kuptu kinë se unë e përfori diçka qka, kush kush të të mërvesh. Kjo dhe që ndalume në shëriat. Në madje ka nërë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet se ndalojnë nga i thojnë në gjuhën arabe tashadduq, me lëviz me siklet gjuhën për të nxjerrë fjalë që njerëzit nuk e dinë ata. E kështu me radhë. Kjo s'vjen dash me fol me gjuhën letrare. Nëse natyra e njerit është që e flet gjuhën letrare, kjo në rregull. Mirë, po musikletov ti për shembull më menut 2 minuta, 10 minuta çysh ta nxjerrni fjalë që ti trullosh në njerëzit, është ndaluar. Dhe dyta, nëse me një shprejhje lihet të kuptohet të disa prej njerëzve diçka negative, ndroje me një shprejhje shka ata kuptojnë pozitivisht. Imam Bukhariu kanë dhënë një fjalë nga Aliu radiallahu anë, shoki pejgamberit tonë sallallahu aleyhi sallem. Ka thënë Aliu radiallahu anë, hadithu nase kadra ukulihim, fol një njerëzve sa kapin trutë të tëne. E të ridune e ju këfar Allahu Rasulu, a do një njërës të mëhojnë Allahun dhe pejgamberin së sellem? A dojë përshemi, kjo vlenë dhe zinë qdo mesele. E ke morë vesh një mesele, kara, hise, me ngu një hoqë, me mësu një mesele, me lezu një liber. Nuk banë mjë vërsul dikujna, a e ditit qëta. E mësëm e, ajda, për mëhon, asë për mëhon. Shka ide e njëri, nuk ka ide. E mësën dy terma, e asë vetës ide ato komplet, po i ka një dhe shetë futullok me ato. Nuk lejo, nuk lejo të mi u hip në qaf njerëzve me diçka që ata nuk e kuptojnë. Me diçka që ata nuk e kuptojnë. Andaj çka do ta liu radio? Fol një njerëzve sa morrin vesh. Fol një njerëzve sa morrin vesh. Kjo nuk do të thonë mes me ka duhet vërtetën. Po do të thonë me shkuën në shkallëzim sa e morrin vesh. Asaj përket me kallëzu krenari e mu shtirë, e mu servilos, e mu bo kinë se dëmon në podim shumë, atër njeri ju le të aprovon me vladin e vetë atë punë. Rifoli diçka që ka e së mërvesh. E të shuve qyshe ndijet e vladi i ti, fëmija e ti. E të shuve se kjo nuk kojë natërshme. Kjo nuk është natërshme. Andaj Imam Shafiu, rahimehullah, ju tha në zonësave të vetë, po du me shujt një poezi. Tja uruj gjuhë në arabe. I shujt i disa vargje në stilin e lasht gjuhës arabe. Dhe o prezentoj. Ato ishin në zonësa që mësosh një pitina. Nuk mëshim e kuptuhe. Atër i mashevi ju tha, nëse ju se kuptoni, kjo nëse qarkudon më largë, s'kuptohet ala ma shumë. Atër e ndroj më shafi ju. Thot imam dhe hebi ju, rahimehullah, poezit e shafi ju të kanë një stil shumë të lartë, fjallët e ti janë shumë të larta. Thot, na kemi ndo njerë vështisimi kuptu ato. Nëse imam shafi ju nësën e kupton me gjuhën e thjesht ti që ja ka kuptue, që ja ka shkrujt, para në të ki shkrujt e në nivelin që a i ka dasht, mirë po e ka zbrit nivelin për çfarë. Për ta ditë njerëzit çka po flas. Andaj fjala Allahu te bareke ve teala, mos thuni ra'ina, se kuptohet te judit apo lihet me kuptuar te judit diçka e keqe, thuni undhurna. Thuni undhurna. Andaj dietar than se Allahu te bareke ve teala i mësoi sahabët çka? Me fol me terme të lehta, të cilat nuk e trullosin mendjen e njerëzve. Dhe kjo vëllazër duhet të jetë parimi joni. Nuk o imani, nuk o logika, nuk o intelektualizmi në me ngarku shprejhje. Si do më nëskohën tonë kërë edhim se për shemull gjua anglezë është gjuhë për shemull ndërkomtare, tani mundohet dikush me ata tre fjallë katër i kam shtu, edhe mundohet me ja u përzi njerëzë. Kjo nuk është ashtu. Allahu te bareke ve teala neve në mësën në Kur'an për të bejan, me qartësue, më koni qartë. Qa i dudash me thamë? E nëse, madje, pejgamberi jonë sallam është taku një ditë për ditëve me një fis, i cili fis lamin së në shqipton. Lam për e shqipton vend lamit be, vend lamit shkonjën la nuk mundet me shqiptu aj fis. Po në qatë shkronje shqipton be. Kër është taku për nga meri se zemë e katë fis, e ka ndru lamin e ka po be. Dhe djetarë ka ndonë, kjo adith, ku për nga meri se zëllem, ka folë në që këtë formë, nuk është arabisht bazë, po ka folë për nevoj me kuptu ata. E kuptu, për nevoj me kuptu ata. Andaj, dhezër, kjo në mëson kjo ajet, që të flasim me ata që ka e kuptojnë njerëzit. Gjithashtu të ndëruar, dhezër, është prej porosive të këtia ajetit që ka në ajet, fjallë Allahu të barë kjo e tala, la të kulu ra'ina vë kulu ndurna, mësuni ra'ina po thuni ndurna, është se konteksti ka arë në raport me pejgamberin së sellem. Kjo që argumenton dhe zër? Kanë thonë djetarë, hadha edebun mal kibar. Du të me mësu edebin me fol me të mëdhoj. Nuk flitet me njerëz autoritativ si me njerëz normal. Andaj, Zoti Unë Gjellit Gjellalu ka ndalu sahabeve me ngri tonin. Edhe nëse fjala e mirë, tonin, që unë, ja Rasul Allah, mës me vërtit, mës me që zanin, mbi zanin e pejgamberit së sellem. Pse? Se shkojnë veprat. Pra më do dhe zanin me quë, ajo fjala e mirë, shkojnë veprat. Po më kanë ajo e keqe. Andaj, kanë të ndjetarët, kja jetë në mësën edhe që me autoritetet nuk flitet njësoj. Dhe dikush se në kupton këtë mesele dhe nuk donë me e kuptue, se nuk janë njerëzit barabarë. Së mund është timi fol hoxës si që që fol e vladit tanë. Së mund është timi fol arsimtarit, mësusit tanë, që që fol të dostit tanë. Apo? Andaj edhe o prish. Dhe Hasan al-Basriu ka thonë, kur t'ja nisi njerës mësë mi ledzu, raportet me autoritetet prishet dunjaja. Ka po njerës arsimtari, mësusi, profesori, hoxëa, baba, prindi, krit njësoj ju kanë bo. A mundohen me kriju një loj, apo dhe thot njeri i edhe ti. Shiko? Njeri. Allahu Gjellë thot, la të kulu ra'ina dhe kulu ndurna. Thuni ndurna. Thuni ndurna. Ma djebën kaj me gjëzi në libën e tibe da'i ul fawaid, thot, se Allahu Gjellë kure ka dërgu Musaj në lejtë salatu selam të Fir'auni, që i ka thon? Ka thon shko thuja hakin, hakin ja ma hak. Ja. Ha? Ka thon shko ka dale. Thuj fjallë buta. Dhe zërë Musa nuk ka tut. Musa një për pengamberve fuqishëm fizikisht. Të e da një anën për një njërit e kamit. Të e da. Ate janë rogë në mezveti. Këtu i thonë moni, moni mësë rogë një ki ka omit. Po ki më rogë me ta. Ki asë shumë fizik ka pas fuqi. Musa a.s. Kër i ka patë të divajzat, se spojapin uj baktive të veta, a i guri të bunari ka qenë 10 metra rreth. E ka kap vetë Musa, e ka larguar. Dhe i ka thonë, bojra. Ka pas takat. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu hu Musa, ma dje Musa edhe guximshëm. Në Isra dhe Miraj, kura këthi Muhammed Esram të Musaj, e ka kalu Ibrahimin, ka zbrit të Musaj, Musa i tha, qka tha Allahu? Tha 5 vak namaz, 50 vak namaz, tha këthe u mas. Dhe zë kjo a guxim. Ma dje më kaj me gjëzit, thot, s'ka pengamber që Allahu ja ka duru guximin si të Musës. Rëmë i ka thonë, këtheo për mas, thuj shumë janë këto. Kush mund mi thonë që shtë Zotit? O këthi, ja ka zbrit dhejt, ki ka zbrit dhejt. Zotit dha, mi zbrit dhejt, jo këtheo prapë. Këtheo prapë. Ma dje edhe kër ja ka thonë, penjës, i ka thonë këtheo prapë. Penjës, ja ka thonë këtheo prapë. Ka thonë, ma me samë, jo, vjen marë më. Pra, ideja se, Musa i guxim shëmë. Allahu që ka i thotë, kula lehu kaule lejjine. Thuni fjallë buta. Pse? Se është autoritativaj. Ajo është, on, ka shku të presidenca më e lartë asaj kohë në Egjipt, faraoni, i cili ka thonë, unë jam i vetëmi këtu që duhet mungue. Andaj, nga kjo ajet, dhe ajetet shumë të në Kur'an, Allahu Gjellë Neve në mëson se ka edeb me njerëzit më autoritativ. Dhe nëse e lexon Kur'anin e Zotit, hadithet e pejgamberit sa shpjegimet e dietarëve, do ta shohësh se sa më i lartë edepi, sa më i lartë autoriteti, aq më i lartë kërkohet edepi. Andaj ti për shembull në namaz, kur jeni komunikim me Zotin, zguzon kur gjao me fol për fjalëve tua. Apo kur jeni namaz, ka thënë pejgamberi s.a.s.l. kur marr njeriu tekbir, Allahu akbar, flet me Allahu xhel xhelalu. Andaj ka ndalu me çuk kokën tërma. Dhe ka thonë pejgamberi s.a.s.l. mos ta ngritë njëri shikimin e tij lart duke qenë namaz, e t'ia merr Allahu shikimin. Apo t'ia merr Allahu shikimin. Kjo pse t'ia merr Allahu shikimin? Nëse kjo është jo edep. Ki pa për shembull ku shkon të njerëzit për shembull që kanë autoritet. Njëri çyshëri, dhe me një lloj edebi çtum. Dhe me lloj edebi çtum e kështu me radhë. Andaj sa më i lart autoriteti, aq më i lart duhet të jetë sjellja dhe edebi i njeriu. Kjo duke duke filluar nga Allahu xhelalu ala, që neve me Allahun komunikojmë vetëm me fjalët e tij, jo me fjalët tona. Andaj ne them Allahu akbar, subhanakallahumma Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Lexojm sure. Krejt është ai çka ka thonë. Jo ti, ti s'ki kurrë. Ti vesh ti san e ki e drejt namaz. Mi thon apo më jap diçka. Mu lut. Eksumeral. Andaj fjalë Allahu te bareke ve teala. Mos thuni ra'ina, po thuni. Undhurna argumenton vëllazër se njeriu duhet të ketë kujdes edhe në shprehjet e tij. Andaj pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam hadithin që ka nxjerr Imam Buhariu, ka thënë pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, "Yu'jibuni al-fa'l." M'pëlqen optimizmi. Tani kjo optimizëm është gjuhë huaj. Gjuhën ton i thon shpresë. E kështu me radhë, sidoqoftë, edhe sahabët thanë, "Çka është fjalë ja Rasulullah? Çka është kjo?" Tha, "Kelimetun tayyibatun, ni fjalë mirë." Për sa më thon, "Mund pëlqen ni fjalë mirë." Shkoj për nga mberi jonë së vësëllë, me kemi përmenë këtë rast, dhe kjo vlenë në këtë aspekt, shkoj me vizitu një shok, i cili ishte smu, ishte smu, dhe shkoj me vizitu, tha, për nga mberi jonë, i tha, labes, tahurën isha Allah, tha, s'ka, mon, nuk ka problem, zotë këtë dam, do të shërosh dhe pastrosh, kjo fjalla mirë, kontekstin e vetë, a i tha, jo, unë ka me dekë për kësaj, unë ka me dekë dhe vdyqë, pri presionit, se një bante, ndjenja e keqe. Andaj fjallë Allahu te bareke ve teala, mos thuni ra'ina, po thuni ndhurna. Duhet njeriu ta përdor gjithmonë shprehjen e mirë. Duhet ta përdor gjithmonë shprehjen e mirë. Gjithashtu të ndëruar vëllezër, kam përmend dietarët në komentin e këtij ajeti shumë prej kuptimeve. Pastaj thot Allahu xhelel xhelalu wasma'u dhe bindnuni. Tani ndhurna wasma'u. Undur në kush kanë thonë sahabë, kanë thonë, ja Rasulullah, pra në kuptimin prit pak, ose kanë posë dhe një punë, e kështë më radhë, dhe kanë doshë mështë i kësë një fjallë e pingamberi së sellim. Atër Allah u gjithë ka thonë, kur të ngoni, bindu. Kur të ngoni, bindu. Në shëtë që i khulli samë të imije, ati i cili vjen hadithi pingamberi së sellim, është ma ingërkuar sa i ti që si ka ardhë. O një njëri, se ka një hadithin e mesra. Ai nuk është ingërku. Kur të anije, wasma'u dushmu bin. Për këti kandi, o gjallarët, ulemat janë më të ngarkum se sa, sa avamin, nga se njën më shumë aditin nga pengamberi jonë sërë sëllem. Pasë edhe Allahu gjelluala valil kafirine, adhabun elim, për qafirat ka, azab të madhë. Kush janë qafirat këta jetë? Jehudit. Jehudit janë, atët se përmendë Allahu të barëki vë teala. Tani dhe Allahu jallahu ala ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikin an yunzala alaykum min khairin min rabbikum. Kjo ajet vëllazër neve na i çel shumë dritare për me kuptu botën se na jeni jetuar. Çka thot Allahu jallahu ala? Ata të cilët kanë bë kufër pi dy grupeve të mëdha, ahlul kitab, ithtar të librit. Ma e weddu, as njëri prej tyre nuk dëshiron, dhe as prej idhujtarve, që juve t'ju zbritet ndoni hajrë për zotit juve. Tani, konteksti a jetë është shumë interesant. Sihri, apo sihri, shejtanët, prishja e rendit në përmjet sihrit, pastaj, thumbimi dhe gjujtja me fjalë, kanë gjujtë për nga mërësën me fjallë, vetëm të thëmbojnë. Tani, qësh me lidhë këtë ajet? Kanë thonë djetarët, ajeti 104 është kulmi e debi që Allahu ja ka mësu muslimanëve. Kulmi e debi. Dhe kanë thonë djetarët, atë shma shumë që ka Allahu e do një robë, jam sënë detalët. Atë shma shumë që ka Allahu e do një robë, jam sënë detalët. Shemë, ka namaz dhe ka namaz. Ka thonë Ibn Qayyim al-Juzeyjia, dy veta lidhen në saf, në gjithë janë. Namazi njanit vitë në ka shku të zote, namazi tjetërit nuk e te kalon asë kokën e ti. Sa aja asë menë si ka ati. Ka hinë namaz, pinë namaz, ka shdo në tezgë. pin namaz, ka dalë të punë të veta. Ky nuk ka namaz. Namazën me Zotin tanë të barë kjo vë tjala. Tani, regulli thot, aqë më shumë që Allahu e do një robë, jam sënë detalët. Sikur njëri ju me e vladin e vetë, me aqë ka e do. Shemull, a ja jep njëri e vladit vetë, nasihatin, sikur që a jep këshijës, djalit këshijës? Jo. Ka mundësi a jep një këshijës përgjithshme, ama djalin e vetë do në me e gdhejnë. Edhe ata shka se ka detyri ja kalzonë, thotë qështu ma mira. Edhe kur të banja i mirë, thotë, Allah s'ke bo, se e do, e në më lartë me e po. Tani Allah u gjele gjele luhu, muslimanët, ata sa apët nuk i kanë thonë, për mësëm dhe një shprej e cila le më kuptu gabim. Jehudit e kanë këtë përdojrë ata. Por Allah u gjele thotë, unë s'po du me përdojrë ju një shpreje, që ka jehudit e këtë përdojrë. Thonë një tjetër, gjuna është e malë, thonë një tjetër. Tani dhe zërkjo një fadhëli madhë, një vlerë madhë, që Allahu t'ja mësoje çdo detaj sahabeve. Çdo detaj t'ja jape nga hajri. Dhe këta vëzër ata e kuptojshim. E kuptojshim se s'ka një hap që mundomi mi prish musliman, vetëm se Allahu ja u ka dhëke më të hajrit. Diçka. S'ka një litë që ata e kanë pas, vetëm se Allahu gjelë në evin e kanë pru më hajr. Por shemë, vëzër, jehudit e kanë pas, kur t'i bere ndytësira, shemë, urina, në petë, dhëtë me preja pjesë, me gjujtën, qatë pjesë ku është urinu, së pastrohet ajo. Kanë pas lojet shumë të atë misrave ndalum. Veti kanë ndalum, tu e shtrënguve. Dhe ka zbit Kur'ani, ka thonë kjo halal për juve. Ka zbit kjo halal për juve, kjo halal për juve. Pse? Nëse kjo vlerë e madhe, andaj du të shumë i fundin e ajeti. Tani, për ta kuptu vlezër këtë ajet, ajeti 105 e surës El Bakara, duhet t'i mledh një krejt të mirët se lje ka dhanë, Allahu këti umeti, edhe pastaj e lezon ajetin edhe qartësohet. Pra krejt vlerat se lje ka dhanë Allahu gjithë këti umeti, duke fillun nga Kur'ani, Muhammedi s.a.s. sahabët, qlirimet, begatit, liria dhe toleranca shëriat, që ka thonë për nga veri s.a.s. mu ka dhanë një shëriat i let, s'ka shëriat më të letë sa shëriat i Muhammedit sallallahu aleyhi vësallem. Kur ti mish këtë mirat, tani e lexon fjalën e Allahu xhallahu ala. Ithtarët e librit dhe i dhujtarët nuk dëshirojnë që juve më ju zbrit asnjë hajër. Ktu ka ardhe pashquar hiç. Asnjë hajër pi Zotit juve. Pasat e Allahu xhallahu ala, wallahu yahtassu bi rahmatihi man yasha. E Allahu e veçon me rahmetin e ti kanë të doje. Kanë thonë komentatorët, që ki rahmet cili është? Që ki rahmet cili është? Shpallja. Jehudit kanë thonë, për nga mirë dhëtë më konë pineve. Veç pineve dhe pik. Allahu që thotë, Wallahu je khtosu me rahmetihi. Allahu e zgjedhë, kanë doje me rahmetin e vetë. Dhe kanë thonë djetarët, rahmeti mëj madhë i Allahut është Kur'ani. Rahmeti mëj madhë i Allahu gjellivala është Kur'ani. Andaj ka thënë, Wallahu je khtësu bi rahmetihi, me jeshe, Allahu e veçon kanë doje me rahmetin e ti, dhe fundja e të thot, Wallahu dhul fadlil adhim, Allahu është zotria i begatis smale. Pra Allahu jep shumë. Kanë thënë djetarët, fadl, qka do me thënë? Allahu thot, unë jam pronari i dhënë mëst madhe. Kanë thënë djetarët, fadl, qka do me thënë? Fadl do me thënë, mi dhonë diku që ka se meriton. Kur t'ja ipë që ka e meriton, është hak. Kur t'ja ipë që atë shtes, o fadl. Apo? Por shimë, a që ka jep zeqatin, e ka dhonë hakin, që ka dhonë fadlin. E ka dhonë hakin e vetë. A i cili jep zeqatin, dhe të e dhonë zeqatin, dhe në këshyre, mërë dhe që to sadaka, shtes për mu. Që kjo në fadl, që kjo pjesa? Që kjo pjesa në fadl? Gjdo herë që njeri, kur e kryin dhe tyri në vetë, shton ta, so i thëjnë fadl. Allahu që dhe thëtë, unë jam, Allahu është pronar i fadlit, i jep edhe kur se meriton. Dhe këta e shofëm në kitë kryesat. Ne e shofëm këta në kitë kryesat. Sa i bojnë anë gjuna Allahut, së meritojnë me morë piti, kur gjo. Por Allahu është a i cili jep pa merit, mere. Ma dhe djetarë kanë thonë, krejtë mirat, jashta imanit, që logaritën pi rahmetit këtë dunja, Allahu ja ka shlu krejt njerëzve. Apo, jashta imanit, i cili është dobi për në khiret, rahmetet tjera, prebegativ, Allahu ja ka donë krejtve. Nuk ja ka pengur kërkush, Wallahi njerëz të shajnë Allahun, e ofendojnë, e nënçmojnë. Madje kjo puna e komunikimit, rrjeteve na ka pa me pa çuditëra. Wallahi njeriu gërditet me kallëzu, shka lexon për shprehjeve sharrive të Zotit, sharrive të pejgamberit tonë sallallahu alajhi wasallam. Ndërsa qaj njëti, ndoshtë Allah e ka shlu rahmetin dunjavik shumë. Nësa Allah u gjelë është dhul fadlil adhim, Allahu jep shumë. Ando të të shumë i për emrave të Allahu të barë kjo e tala, dhul fadl, a i cili jep pa meritu. Cëlit për neve vlezër nuk i ka dhonë diçka pa meritu, madje shtesa. Allah i njeri i lipë Allahu diçka jep ma shumë, vetë se njeri ngutët. Njeri ngutët. Allahu ti diçka mi lipë. Madje Ibn Kajimi thot, është traditë e Zotit ku ti lipsh diçka e me ta dhon pak më shumë. Njëri ja lip Allahut, një dhomë ja çon në shtëpi komplet. Ja lip pak para i çon shumë më shumë. Kush se ka shiu këta me Zotin? Pak ti lip, mirë po njëri ngutët. Andaj tha pejgamberi xhezelem, mos ngutët njëri për juve me dhon, u luta unë, hajde mo. Së nja detyron ti Zotin që lëvala. Mirë po e lut. E aj kur ta zbrese përgjigjen, je i sigur se aj ka me dhon shumë më shumë. Nëse anë njëri të njërë që ditë të pinë imeteve, se e ka dhënë Allahu Gjelluala, sikur që ka qenë Omer Khattabi, kër i ka po një imete të moja, ka kajtë. Ka dhënë, që shmi thënë Allahu të falim derit, kjo. Shumë, anë dhe ka dhënë, kunë në nësbiru, alel bëse, na, ma shumë kina po sabër, kina konë nëzorë. Shtash, kuna e ka shlu, Allahu për tutmi. Anë njëri, kër ka fukar Allah, ma sabër lija, nëse e shlon, e kështu me ratë. Andaj, fjallë Allahu të barek e vëtjala, Wallahu dhul fadlil adhim, Allahu është pronar i dhënë mëstë madhe. Dhe këtu gjithashtë të ndërruar dhe zër, argumentojme dhe diçka, edhe me këta e përfundojnë nga se këtu ka me djetra njëzit psime. Fjallë a Zotë Gjellë Gjellalu, maja u e du. Ata nuk dojnë. Qa argumenton? Dashuria dhe zër, a është cilësi e menjës, a e shpirtit? Shpirtit. Kjo çka argumenton për kalpsi të zemrave të tyre, zdojnë me po hajr. Dhe ka një shkru plot, Allah unë arrujt, në pasrë zemra. Dhe zë njëri ju nuk duhet me pas zili për kërkan dunja. Për kërkan dunja. Madje Said ibn Jubeir, rahimehullah, ka thënë, une nuk ku mgushtohet shpirti edhe qafirin kër e shumë e pare. Gjanë e gatë. Po Zoti vetëja ka thënë, se ke thënë ti. Zoti vetëja ka thënë, edhe ajë Zot e ka. A i dhe në gjenem e shtipë, zot e ko, qëta e ko zot? Se a e ka kryuë. A dhe ka të se Ibn Gjuveri nuk mërzit në për këtë mund, nuk më prej kjo në zemër. A na kena arme një gjendje që një musliman mu kom pak ma mirë në lëviz dishka këto. A njës frima e shregullon sistemin e vetë. Allah në përmisohë dhe në regullon qështje. Shiko dhe zërë Allah u gjerë si ne i përshumë këta. Ma jo e du, nuk dojnë me pa hajrë që ju zbrit. Pi Zotit juve. Kjo qka argumentan? Qka argumentan? Se njofin hajrin, po zdojnë me pa të dikush. Shemë dhe kemi përmenna, se shpeshar neve, me e qojnë kokon, njërezit, dhe thonë, ata ala se kanë kuptu islamin, ata ju ka shku islami gabim, ata e dojnë drejten, e dojnë samaforin, e dojnë asfaltin më konë, ato janë njërzit mirë, po islami gabim ju ka shkue. Allah u gjithë thotë, maja u e du. Ata zduan. Qka zduan? E ju nëzë alejkum min khajrin. Jo që se njofin khajrin. Po ajo nuk o budal. Nuk o budal, se nuk cilësot budala me dashuri. Por ajo i meqëm, e dit qka do, qka zdo, dhe i njef senat. Kjo khajr, kjo sharr. Mi po qka është meselja? A i zdo që ki khajr, me zbri qëto. Nuk do. Andaj qka i than lutit, alej salatu selam. Lutit, alej salatu selam. Popli veti cili ishin popull, cili qivëzoj burë me burë, Allah unë arrujt, dhe i rujt familje tona, a kjo instikt i qëroditur, apo prishje e natyres. Qëka i than lutë dhe lejë sëratë dhe sëram? I than, ti po bosh i pastër mbineve. O ti kur shpevan këtë punë, thjesht për na prek, na të aspektin se na punimi të pa pastër para tyje. Andaj këna me të përzonë. Këna me të përzonë. Pse të këna me të përzon? Pse dojnë drejtësien apo sëmpet durojnë? Ha, pa pasërtin të vetja. Qa të Allahu Gjelluala? Ata nuk dojnë mi uzbrit juve, hajrë pizotit juve. Apo, Ti për shembull i dëgjon ato muhabetet. Apo kjo feja e shtrënguar me ekstremizmi, të drejtat e grujës, apo e kanë shtyp grujën, e kanë shkel familjen. Ekstu më radh, ti dënjar ti mjegullohet çështja sikur ata, apo në më janë të kërtu të vërtetën? Jo, vëllazër. Nuk ja u bën shpirti këtë pastërti të madhe. Wallahi, ka bënë Muhammed Qudbi rahimahullah, ata nuk janë mësuesit e tyre me pa një familje me umet, gjyshja dhe babgjyshi. E përmend rastet shumëta se ata, për dini për kam po flasim, ata kur e shohin se dikun ka gjysh dhe babgjysh, çuditen, çysh kjo ndjenja. Mu çu për babgjyshin kam. Me apo dorë, me çaf gjyshin e kështu me radh. Me pa se ta ata kputë vëzër familja nuk shkon as babën së njëj, as nanën nuk e njeh. Ai smuhet me ndit, ai se di çysh ndjenja hallës, çysh ndjenja tezës, çysh ndjenja dajës, çysh ndjenja agjës. Ku ta di ai? Ku i ka me agja, ku i ka me daja, ku i ka me halla? Mos flas me babgjysh, mos flas me stërgjysh. Kjo është më mesele, smunët me ndodhë të ata. E tani kitë ki hajrë të musliman. Ha, ata se din këta? Ata nuk e din që ti kur ti ishë në mosh edhe respektohesh, dhe të na i madhi respektohet, dhe mëj më shumë i respektohet, dhe i vogli më shirohet. Kitë janë dhe hajratë që Allahu ja ka dhe muslimanve. Ata shtiren kishe nuk i din, po ata nuk i dojnë, pasi që si kanë vetë, nuk i dojnë as të na. E që ka thë Allahu të barek e vëtala, Wallahu dhul fadli l'adhim, Allahu e ka dhenëmën e madhe. Ne e lusëmi Allahu të barek e vëtala, që Allahu të na jepë nga mirësit e ti, na i ruan familjet tona, na i ruan imanin ton, e lusëmi Allahu subhanahu wa ta'ala, se Zotë i unë gjellë gjelalu hu, na mundëson me kuptu Kur'anin, me mësu Kur'anin, me studiu Kur'anin, e lusëmi Zotë i ton subhanahu wa ta'ala, që Zotë i unë gjellë gjelalu hu, na mundëson me undriqua me këtë libër të madhë, me mësu hadithin e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam, e lusëmi Allahu subhanahu wa ta'ala, që Zotë i unë gjellë gjelalu hu, na mundëson me bave pra të mira dhe në frimën e fundit, akullu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillah.